आयुर्वेद के ग्रंथों में वज्र क्षार के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे देश की पारंपरिक चिकित्सा में भी वज्र क्षार का उपयोग पारंपरिक चिकित्सक करते हैं। इसे विशेष विधि से बनाया जाता है। आयुर्वेद में इसके बारे में, इसे बनाने की विधि के बारे में लिखा है। सांभर नोन, सेंधा नोन, काला नोन, खारी नोन, कांच नोन, जवाखार, सज्जी खार, सुहागा खार, ये सब बराबर भाग लेकर महीन पीस छान कर सेहुण के दूध में भिगो देवें, परंतु 3 दिन तक रोज दूध डालें और घाम में रखें। फिर 3 दिन उसी तरह आक का दूध डालें और घाम में रखा करें। जब सूख जावे तब आग के पत्तों के बीच में रखकर मिट्टी के बर्तन में रखकर उसका मुख मजबूत बनकर उस बर्तन पर 3 कप रोटी कर घाम में सुखाकर आग में खूब पकावें। परंतु इतना ध्यान रखें कि दवा भस्म ना हो जाए। फिर आग से निकाल ठंडा कर उसके भीतर से वह चूर्ण निकाल महीन पीस लेवे और सौंठी, मिर्च, पिपरी, आंवला, हर, बहेड़ा, अजवाइन, जीरा, चीता, ये बराबर भाग लेकर ऊपर के चूर्ण में मिला देवे। परंतु जितना तौल में ऊपर का चूर्ण होवे उतना ही तौल में यह चूर्ण भी लेकर मिलावे। फिर एक बोतल में रख देवें, उसमें से मासे 4 प्रातःकाल जल के साथ इस वज्र क्षार का सेवन करें तो सर्व प्रकार के असाध्य भी गुल्म नाश हों तथा सर्व प्रकार के असाध्य शूल, अजीर्ण, सूजन, जलोदर आदि 8 उदर रोग, मंदाग्नि, उदावर्त, तिल्ली, ये सब अवश्य ही दूर हों। वात के कोप से उत्पन्न हुए उक्त रोगों में गर्म पानी के साथ खावें। पित्त के कोप से उत्पन्न हुए उक्त रोगों में घी के साथ खावें और कफ के कोप से उत्पन्न हुए उक्त रोगों में गोमूत्र के साथ खावें और त्रिदोष से उपजे उक्त रोगों में कांजी व गन्ना के सिरके के साथ इस वज्र क्षार को खावें। यह अजीर्ण, अजीर्ण से उत्पन्न हुए जो रोग हैं उन सब का नाश करता है। बहुत उत्तम अबोध औषधि है, इसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। जब मैंने अपने 30 वर्षों के वानस्पतिक सर्वेक्षण के दौरान देश भर के पारंपरिक चिकित्सकों से पूछा कि वे जब वज्र क्षार का उपयोग करते हैं और उसका उतना अधिक असर नहीं होता है तो क्या उनके पास ऐसे कोई उपाय हैं जिनकी सहायता से इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने बहुत सारे उपाय बताए। उन्होंने कई तरह के नुस्खे बताए जिनका प्रयोग वज्र क्षार के साथ करने से वज्र क्षार के गुण बढ़ जाते हैं। उन्होंने बहुत तरह के मेडिसिनल राइस के बारे में भी बताया। जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि भेजरी, लाइचा, महाराजी जैसे चावल का प्रयोग करने से वज्र क्षार की का प्रभावीपन है बहुत बढ़ जाता है और यह फार्मूला बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से अधिक लाल चावल के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने इन सब जानकारियों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखा है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है। इस डेटाबेस को ऑनलाइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना हो या इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप इसे आसानी से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में खोज सकते हैं। धन्यवाद।